Libisang ucap yang lagi ngerasu kebayang wong kain liwat ragam menengkat orantan jari sing mendeng neng hati kedereng-dereng rindulan kangen rasane wong lagi demen bisikan neng jero batin blimoni tapi sun yakin kegawas semilir angin nambah ni kangen sing dingin ngirim rindu nitip kangen muga kerasa neng wong kain senajan ora kedalang secucure kula demen ragam menengkat nantang jari sing mendeng neng ati kedereng-dereng rindulan kangen rasane wong lagi demen bisikan neng jero batin blimoni tapi sun yakin kegawas semilir angin nambah ni kangen sing dingin ngirim rindu nitip kangen muka kerasa neng wong kain senajan ora kedeleng secucure kula demen melolong matamu nanang libisang ucap yang lagi ngerasu kebayang wong kain liwat ragam menengkat orantan jari sing mandeng ning ati kedereng-dereng rindulan kangen rasane wong lagi demen bisikan ning jero batin blimoni tapi sun yakin kegawas semilir angin nambah ni kangen sing dingin ngirim rindu nitip kangen muga kerasa ning wong kain senajan ora kedeleng secucure kula demen ragam menengkat nantang jari sing mendeng ning ati kedereng-dereng rindulan kangen rasane wong lain. lagi demam.